En aquesta ciutat he conegut el bicing. He vist un transport públic modern i aigua que arribava amb vaixells. He vist grans espectacles que, en fi, deixem-ho. I moltes celebracions. He vist com canviava tot. He vist festes al carrer, però el que mai he vist han estat uns jocs d'hivern. I tinc un pressentiment. What are you all staring at? You!